Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Dwukadencyjność w samorządzie tak, ale nie od przyszłorocznych wyborów, mówi prezes PiSu. To dobrze, komentuje opozycja. Donald Tusk znów ma się stawić w prokuraturze jako świadek, tym razem w związku z katastrofą smoleńską. Rosjanie nie odczuwają wpływu sankcji nałożonych przez Zachód. Za chwilę sondaż na ten temat. Na razie PiS rezygnuje z wprowadzenia zasady dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Chodzi o najbliższe wybory samorządowe. To dobra wiadomość, ocenia opozycja. O szczegółach Iwona Szczęsna. Po odprawie z wojewódzkimi zespołami samorządowymi PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że zasada dwóch kadencji będzie obowiązywać, ale później. Z karencją, to znaczy z odłożeniem tego na dwie kadencje. Nie wejdzie w trakcie tych wyborów. Jako przyczynę zmiany podał stanowisko prezydenta oraz niepewność co do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Nie należy w tej chwili tej sprawy stawiać w ten sposób, żeby tworzyć wrażenie, że chcemy uczynić coś, co być może niektórzy by traktowali jako złamanie pewnych reguł prawa. Tak właśnie potraktowałaby to Platforma Obywatelska, potwierdza rzecznik PO Jan Grabiec. W przypadku prezydenta liczba kadencji jest limitowana w Konstytucji. Jeśli ktoś chciałby, prezes Kaczyński, takie limity nakładać na samorządy, również taki zapis powinien się znaleźć w Konstytucji. Wybory samorządowe odbędą się jesienią przyszłego roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Donald Tusk znów wezwany przez prokuraturę w charakterze świadka. Tym razem szef Rady Europejskiej ma stawić się przed śledczymi ze specjalnego zespołu wyjaśniającego katastrofę smoleńską. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, bo lipcowy termin wyznaczony przez prokuraturę koliduje z obowiązkami byłego premiera. A chodzi o postępowanie w sprawie możliwego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, do którego mogło dojść po katastrofie smoleńskiej. Polegającego m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W kwietniu Donald Tusk zeznawał przez 8 godzin też jako świadek w stołecznej prokuraturze. Tamto śledztwo dotyczy współpracy polskiego kontrwywiadu i rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W Sądzie Najwyższym ma się dziś odbyć nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, właśnie Sądu Najwyższego. O zwołanie tego posiedzenia sędziowie zwrócili się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf pod koniec kwietnia. Tematem zgromadzenia ma być zastanowienie się nad sytuacją wymiaru sprawiedliwości w Polsce, sposobem procedowania zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości i zapowiedziami zmian w przepisach dotyczących działania Sądu Najwyższego. Obywatelski projekt ustawy o warunkach zatrudnienia pracowników medycznych jest już w Sejmie. Podpisało się pod nim 240 tysięcy osób. Związkowcy z Porozumienia Zawodów Medycznych chcą, by lekarz specjalista zarabiał 3 średnie krajowe, a pielęgniarka 2. Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel zapewnia, że związkowcy nie chcą strajkować, chcą natomiast rozmawiać na temat swoich płac. Zapraszamy prezesa Kaczyńskiego, aby usiadł z nami i porozmawiał o płacach personelu medycznego. Czy rzeczywiście początkujący lekarz ma mieć 2000, czy rzeczywiście technik medyczny po 40 latach ma mieć 2600? Barbara Dudek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii mówi, że służba zdrowia jest niedofinansowana i konieczny jest wzrost środków nie tylko na płace, ale i na leczenie. Ograniczone są środki, w związku z tym wydłużone są kolejki pacjentów do lekarza, do szpitala, na zabiegi operacyjne. Jeżeli będą większe nakłady na służbę zdrowia, polski pacjent na tym skorzysta. Zgodnie z projektem dotyczącym minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych, który w ubiegłym tygodniu przyjął rząd, płace miałyby rosnąć stopniowo do końca 2021 roku. Minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów miałoby docelowo wynosić około 6400 zł brutto. Pielęgniarki z tytułem magistra około 5300 zł brutto. 3/4 Rosjan nie odczuwa sankcji nałożonych przez Zachód. Według sondażu Niezależnego Ośrodka Badań z Centrum Lewady prawie połowa respondentów uważa, że wprowadzone przez Moskwę kontrsankcje szkodzą krajom zachodnim. Marina Krasilnikowa z Centrum Lewady powiedziała, że zachodnie sankcje nie powodują problemów w życiu codziennym, ponieważ dla większości Rosjan importowane towary nigdy nie stanowiły większej części wydatków. Politolog Abbas Gałamow dodaje, że w polityce zagranicznej Rosjanie zwykle wspierają działania władz. W ich świadomości wciąż utrzymuje się obraz świata, w którym ojczyzna otoczona jest przez wrogów. I na koniec apel przyrodników. Apelujemy, żeby zostawiać żmije w spokoju. Giną one na przykład w karkonoszach. Są zabijane, gdy wygrzewają się na szlakach czy drogach, zarówno w Parku Narodowym, jak i na terenach lasów państwowych. Sam znalazłem 5 zabitych węży, o kolejnych powiadomili mnie turyści, mówi przyrodnik Michał Makowski. Nie wiem, co kieruje tymi osobami, bo ja nie podejrzewam, że to jest jedna osoba. To jest tak, w tak różnych miejscach się to dzieje, że to musi być kilka. Przyrodnicy przypominają, że żmije nie polują na ludzi, a kąsać mogą wtedy, gdy ktoś na nie nadepnie albo gdy poczują się zagrożone. I jeszcze jedno, wszystkie gady w Polsce, w tym żmije zygzakowate, są pod ochroną. To był Serwis Trójki. Nie wiem jak państwo, ale my z redaktorem to omijamy łukiem. Zygzakowate. Tak lepiej. Tak. Michał Gąsiorowski. Zacznie się w Krakowie, skończy w Bukowinie Tatrzańskiej. Znamy już trasę tegorocznego Tour de Pologne. Były kolarz Dariusz Baranowski przyznaje, że jest kilka niespodzianek. Nie ma jazdy indywidualnej na czas, etapów płaskich jest mniej, także myślę, że Tour de Pologne wygra dobry góral, kolarz, który potrafi się wspinać. Myślę, że trasa ładna i wymagająca. Trasa na pewno dla Rafała Majki wymarzona. Nie wiem, czy Rafał po Tour de France przyjedzie na Tour de Pologne. Jak tak, to na pewno będzie walczył o zwycięstwo. Wyścig zacznie się 29 lipca, skończy 4 sierpnia. Tymczasem Rafał Majka jest w znakomitej formie już teraz. Wygrał drugi etap wyścigu dookoła Kalifornii. Na finiszu kapitalnie pokonał Nowozelandczyka George'a Bennetta. Nie w Kalifornii, a w Bostonie nie powiodło się Marcinowi Gortatowi. Koszykarze Washington Wizards przegrali 105-115 z Boston Celtics i odpadli z playoffów w NBA. To był decydujący mecz o awansie do finału konferencji wschodniej. Tam Celtics zmierzył się z Cleveland Cavaliers, które w tegorocznych playoffach nie przegrało jeszcze żadnego spotkania. Niby mistrzostwo mają już w kieszeni, ale grali jakby walczyli o przetrwanie. Chelsea Londyn pokonała przed własną publicznością Watford 4-3, a zwycięskiego gola strzelił Fabregas w 88 minucie. Przypomnę, że z ligi, z Premier League spadają Hull, Middlesbrough i Sunderland. A propos Hull, to Kamil Grosicki znalazł się w 11 najlepszych piłkarzy klubów żegnających się właśnie z Premier League. Jest szansa, że zgłosi się po niego jakiś poważny zespół, tym bardziej, że Polak ma zapis w kontrakcie mówiący o możliwości zmiany klubu, jeśli Hull spadnie z angielskiej ekstraklasy. Za to we Francji mówi się o ewentualnym przejściu Tomasza Kędziory do AS Monaco z Lecha Poznań. Na razie we Francji wybrano najlepszego piłkarza sezonu, to Urugwajczyk Edison Cavani z PSG. W głosowaniu na najlepszego trenera wygrał za to Portugalczyk Leonardo Jardim z AS Monaco. No to jeszcze coś o Francji. French Open bez Rogera Federera. Jednych Szwajcar zaskoczył, innych nie. Na swojej stronie internetowej przeprosił francuskich kibiców tenisa i przyznał, że musi niestety odpowiednio układać kalendarz, bo odnosi sukcesy. Wiadomo, że na kortach ziemnych radzi sobie najsłabiej. W Paryżu wygrał tylko raz. W dodatku w kapitalnej formie jest teraz Rafa Nadal. Federer, który wygrał Australian Open w tym roku, szykuje się zatem do gry na kortach trawiastych i to chyba jest dość rozsądny wybór z jego strony. Dziś będzie słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać w centrum. Na południu i wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem, najmocniej popada na południu. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 17 stopni w Krakowie, Trójmieście i Suwałkach, 18 w Koszalinie, Elblągu, Częstochowie i Bielsku-Białej, 19 w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu i Rzeszowie, 20 w Warszawie, Radomiu i Zamościu, do 21 stopni w Opolu i we Wrocławiu. Tak rzucam okiem cały czas na list, bo przyszedł list z propozycją za 32 punkty. Może być? Ale to w NBA? Nie, w naszej rozgrywce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo była propozycja wcześniejsza, żeby dołożyć edz do j, będzie jedz. Mm-hmm. I wtedy jeszcze e do h i wtedy mamy he, dwa wyrazy plus premia podwójna. Bardzo ładna propozycja, ale to jest nowa, kolejna. Tak jak Bośnia i Hercegowina przegra w barażach z Cyprem różnicą trzech bramek, tak? No słucham. Tak, ale tu jest kolejna. Mam więcej. Fu trzeba dołożyć, fu dodane do b od brach daje 32 punkty, ale decyzję zostawiam redaktorom, bo trzeba taktycznie. Zostawiając fu można ułatwić zadanie popołudniowcom, bo mogą dodać t i będzie tfu i pociągną słowo w prawo przez dwie premie. A do jedz to już chyba nie mają szans nic dodać, bo jest on i już ono poszło. Ja się boję, że do fu dołożą Foo Fighters i będzie po zabawie. Nie, bo Foo Fighters już było przed siódmą. Dzień dobry. Chciałabym bardzo poprosić o piosenkę, ponieważ dzisiaj jest matura rozszerzona w biologii. Ja w tym roku akurat poprawiam maturę, bo nie udało się dostać na wymarzoną medycynę w zeszłym roku. No i bardzo by mi zależało dla mnie i dla wszystkich moich znajomych, którzy też poprawiają i piszą. Chodzi o chemię. Przepraszam, już mi się z tych emocji, już mi się pomyliło całkiem. No to też ważne jest, ale trzymamy kciuki. I za biologię, i za chemię, na wszelki wypadek. Nie, tak zupełnie serio. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Spokojna piosenka. Znaczy ona jest momentami spokojna piosenka będzie. Dobra? Ty dobra. Ciągle jeszcze myślisz nad tym? Układam to sobie w głowie. Won't you come? Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Oficjalnie pana przywitam w tej chwili. Z tego miejsca nawet. Komfortowo się pan czuje bardzo dalej? Dobrze. Pan Stanisław dopytuje, dlaczego komfort cieplny odczuwamy w temperaturze mniej więcej 20 stopni, a nie w temperaturze 36,6? Co no by było logiczne? To by było tyle logiczne, że my sami taką temperaturę mamy. W związku z tym, jeżeli nasze otoczenie by też taką miało, no to można by powiedzieć, że nasze ciało nie musi ani się pozbywać temperatury, czy nadmiaru energii, ani jakoś specjalnie nie musi energii oszczędzać, no bo jest w równowadze termicznej. Tak rzeczywiście nie jest. Pan Stanisław ma rację, że ta temperatura komfortu cieplnego, ona jest w okolicach 20 stopni. Ona zależy od wielu różnych czynników. Mówi się 20-25 stopni. Tymi czynnikami, myśmy chyba o tym już kiedyś mówili. Chyba tak. I wiatr, i wilgotność, ale też nasze samopoczucie, zmęczenie, też dieta na przykład i tak dalej. Ale dlaczego tak jest? Głodny to zawsze dyskomfort. To zawsze. Ale dlaczego tak jest, że zawsze komfort cieplny jest poniżej tych 36,6? A dzieje się tak dlatego, że my mamy we wnętrzu nas, czy my sami w całości, jesteśmy takim piecem trochę, w którym spalane są tłuszcze i węglowodany. Czyli źródła energii. My je pochłaniamy, czy my je spożywamy z jedzeniem. One nam dostarczają energii. Natomiast w czasie tej reakcji spalania wytwarzana jest dosyć duża ilość ciepła i tego ciepła organizm musi się jakoś pozbyć, inaczej jego temperatura zaczęłaby bardzo niebezpiecznie rosnąć. Wymiana energii jest optymalna, energii pomiędzy nami a naszym otoczeniem, jest optymalna, gdy temperatura otoczenia właśnie ma niewiele powyżej 20 stopni Celsjusza. Przy temperaturze 36,6 organizm musi włączać awaryjny system chłodzenia, bo nie jest w stanie pozbyć się w sposób naturalny nadmiaru temperatury, nadmiaru energii, a ten nadmiar wynika właśnie z reakcji spalania. Czyli roznosi nas wtedy energia. No albo już jest na tyle gorąco, że raczej czujemy się rozleniwieni i tylko szukamy, gdzie by tu usiąść w cieniu. Tak, I ta sytuacja mi trochę przypomina sytuację z samochodem, w którym włącza się chłodnica, gdy temperatura na zewnątrz jest za wysoka, żeby skutecznie schłodzić silnik. I tutaj też tak jest. No silnik ma temperaturę wysoką, więc można by pomyśleć, najlepiej silnik pracuje wtedy, kiedy otoczenie też ma bardzo wysoką temperaturę. Otóż nie, silnik lepiej pracuje wtedy, kiedy jest chłodzony, czyli kiedy na zewnątrz jest dużo niższa temperatura. Wtedy, jak jest za gorąco, to musi się włączać dodatkowy system, czyli ten wentylator, który po prostu przewiewa powietrzem albo jakimś innym systemem, płynem, silnik, żeby on jakoś gdzieś tam dobrze pracował. I to jest odpowiedź na pytanie pana Stanisława. Pana Stanisława. Którego starałem się ciepło pozdrawiamy. Nawet cieplej. Doktor Tomasz Rożek. Żeby nie powiedzieć gorąco. Gdyby państwo mieli pytania do pana doktora, bardzo proszę. Proszę się zapisać. Państwo dostaną numerek, trzeba czekać. Dziękujemy bardzo. Nie. Krócej, obiecuję. Zdecydowanie krócej, ale pytań rzeczywiście sporo przychodzi. To prawda. Dziękujemy i zapraszamy. Like you can't. Gdybyśmy obniżyli temperaturę o około 1 stopień, to żylibyśmy około 2 razy dłużej? O, to jest ważne pytanie. 2,27 trójek. Ja teraz pójdę obniżyć temperaturę na zadajniku. No, obniżę temperaturę w studiu. A zostawię Państwa z Krystianem Hanke. No to zaczniemy od tej dwukadencyjności, bo tu trzeba się wczytać. Jeśli ktoś nie śledził wczoraj wypowiedzi prezesa PiS, to przypomnijmy. Powiedział, doszliśmy do wniosku, że podtrzymamy zasadę dwóch kadencji dla osób, które pełnią funkcje jednoosobowe, a więc wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale z karencją, to znaczy z odłożeniem tego na dwie kadencje. Jak rozumiemy, dwie kadencje odpoczynku, dwie kadencje odpoczynku, tak będzie mogło być, taka kratka. I rzecz nie dotyczy najbliższych wyborów, to też ważne zastrzeżenie, czyli ta zasada, ale jeszcze nie od najbliższych wyborów samorządowych. Dwukadencyjność z karencją, Gazeta Polska, PiS i samorządy, cała wstecz, Gazeta Wyborcza, tak pisze, dodając, no, że to złe nastroje wydają się kluczowe. PiS boi się, że negatywne reakcje propozycji partii w terenie odbierane jako atak na ideę samorządności mogą ograniczyć szanse PiS w wyborach samorządowych. Kaczyński nadal chce walczyć z układami władzy w samorządach, ale już bez zmiany ordynacji wyborczej. Wierzy, że kandydaci PiS pokonają wieloletnich prezydentów. No i zapowiada też PiS wystawianie młodych, silnych kandydatów. To też w prasie dziś zauważone. No i jeszcze Michał Szołudrzyński w Rzeczpospolitej komentuje. Sympatycy PiS często narzekają, że cokolwiek zrobi Jarosław Kaczyński i tak będzie krytykowany. Sęk w tym, że jego partia robi wszystko, by być krytykowana, nawet za to, czego nie robi. A ściśle gotowa jest wpłacić słoną polityczną cenę za zgłaszanie złych pomysłów, z których później rezygnuje. Pytanie tylko, czy PiS opłaca się za wszystko płacić podwójnie. Czy liderzy partii, że rządzącej, są aż tak pewni poparcia wyborców, że gotowi są na konflikty, które nie przynoszą im nic poza stratami, pyta komentator Rzeczpospolitej na stronie drugiej. No i jeszcze też ważne zastrzeżenie, że rzecz została skorygowana po konsultacjach z prezydentem Andrzejem Dudą. Pisze o tym m.in. Codzienna, ale również Rzeczpospolita, a prezydent, skoro już o nim mowa, dziś obchodził urodziny. Zauważa Super Express i przypomina, 45 lat minęło jak jeden dzień, dołączając stosowne fotografie z życia pana prezydenta, z młodości pana prezydenta, z dzieciństwa pana prezydenta. Aż się redaktor zainteresował. Panie prezydencie, dużo zdrowia życzymy. Obok coś, co jeszcze być może kogoś bardziej zaskoczy. Polacy nie chcą miesięcznic smoleńskich, wynika z sondażu dla Super Expressu i Telewizji Nowa. 74% Polaków powiedziało tak na pytanie, czy PiS powinien przestać organizować miesięcznice smoleńskie. Wojciech Jabłoński, doktor Wojciech Jabłoński, politolog, mówi Super Expressowi, że PiS popełnia błąd organizując te obchody, bo po co cały czas przekonywać już przekonanych. W sprawie niedziel też PiS się wstrzymuje, waha, ma problem z zakazu handlu w niedzielę i spowalnia pracę nad ustawą. Im bliżej będzie do wyborów, tym bardziej losy tego projektu stoją pod znakiem zapytania. Pisze z kolei Piotr Mionczyński w Gazecie Wyborczej. To jeszcze wróćmy do Codziennej, która pisze o tym, że w akcji przeprowadzonej 11 maja przez CBA zostało zatrzymanych 8 osób. Troje z nich to adwokaci. Chodzi o aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. A mecenas Grażyna K.B., synowa Jerzego Bafi, niesławnego ministra sprawiedliwości PRL, to osoba aresztowana przez CBA w aferze tej właśnie. Nie jest to jedyna osoba zamieszana w aferę reprywatyzacyjną, mająca powiązania z PRL-owską nomenklaturą, pisze Gazeta Polska w tekście Resortowe dzieci reprywatyzacji, a niżej o tym, że prokuratura w Tarnobrzegu bada okoliczności próby przejęcia 32 hektarów działki na Saskiej Kępie, a jednym z wątków jest zawiadomienie o podejrzeniu przejęcia gigantycznej łapówki. W doniesieniu nie padło nazwisko, mowa jedynie o kimś z władz Warszawy. Czytamy dziś w Codziennej. O co chodzi z błędem UOKiK-u. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, że przez lata UOKiK bardzo chętnie informował klientów o tym, jak firmy stosują w umowach niedozwolone klauzule i w ten sposób oszukują konsumentów, ale czy nie unikał też nakładania wysokich kar, ale okazuje się, że wiele z tych decyzji wyląduje w koszu. Urzędnicy bowiem, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, poszli na skróty i pozbawili tym samym biznes prawa do obrony. Teraz, co to oznacza, że klienci firm pożyczkowych, na przykład biur podróży, w walce z przedsiębiorcami nie będą mogli się powoływać na stwierdzenie przez organy państwa nieprawidłowości w ich działalności i w efekcie mogą przegrać toczące się indywidualne sprawy sądowe, pisze dziennik Gazeta Prawna. Pisze o tym też, bo to ważna rzecz, wdowi grosz pokonał fiskusa. Wolno sprzedać dom lub mieszkanie zaraz po śmierci męża lub żony. Nie trzeba więc czekać 5 lat, żeby nie zapłacić PIT od zbycia, potwierdził wczoraj NSA i to ważna, myślę, dla wielu informacja dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Wdowi grosz pokonał fiskus, a fiskus teraz odpuszcza słupom. Przypominam, pisze dziś Puls Biznesu o tym, że w resorcie finansów doszli do wniosku, że nie warto tracić energii na tak zwane słupy, które służą wyłudzeniu VAT, bo pieniędzy od nich budżet i tak nie zobaczy. Resort nie będzie ścigał papierowych spółek i nie widzi powodu, aby robiła to prokuratura. PiS rządzi, a gospodarka hula. To już tytuł dzisiejszego Faktu. No, dobrze jest, a jak będzie, zobaczymy. Policja zaś szkoli się w luksusach i są zdjęcia też dziś w Fakcie. To wiceminister Jarosław Zieliński. Ministrze, za PO to była patologia, a teraz, pyta Fakt, no i zdjęcie przy dość dobrze zastawionym stole szkolenia jest. Dziękujemy, Krystian Hanke. Zapraszamy na słówko. Zapraszamy Państwa na słówko. Przypominamy, że mamy do rozdania dziś 3 zestawy do gry w Scrabble. 73533 to numer SMS-owy, pod który proszę wysłać okrzyk zagrzewający poranek do boju. Przed 9:00 ktoś otrzyma, ktoś z Państwa, 3 osoby otrzymają zestawy do gry. 73533. No i czekamy pan także na Państwa podpowiedzi, jakie słowo powinniśmy dziś ułożyć. Literki na dziś to D, W, Z, F, E, U, P. Są na stronie internetowej, tam także cała sytuacja na planszy, słówko.polskieradio.pl. No i proponują Państwo fu dodane do B, albo na przykład fudze, także dodane do tego B, które już istnieje na planszy, albo na przykład słowo weku, albo na przykład słowo pond możemy zrobić. Pond? Tak, pond. Wiesz, co to jest pond? A to po polsku? Oczywiście, że po polsku, proszę pana. Słowo pont, to pan Igor nam podpowiada. Trop zwierzęcia, po którym przebiegły psy. A nie, no trop, tak, to ja wiem. To jest bardzo dobry trop z tym pontem. Tak się to powinno chyba odmieniać. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne podpowiedzi. Z tego tak mi wychodzi, że albo fu, albo fudze. To będzie najbardziej takie punktowe. Call you on the wire. We'll make you sing beneath the Tower of Babel. The Tower of Babel. What do you do with all your wealth instead? What do you do with all your wealth? zapraszamy do Trójki. Mieliśmy przed chwilą naradę sztabową wspólnie z Beatą Michniewicz jeszcze. No i już coś się krystalizuje. Ale musimy jeszcze poczekać. Przed dziewiątą ułożymy słowo. 7:30 już minęła. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Za półtorej godziny rozpoczyna się pisemna matura z chemii. O 14:00 z geografii. Chęć zdawania chemii zadeklarowało w tym roku 30 tysięcy absolwentów, geografii 80 tysięcy. W Grecji rozpoczyna się 48-godzinny strajk pracowników żeglugi morskiej. Federacja Marynarzy sprzeciwia się kolejnym cięciom finansowym. Głosowanie nad nimi ma się odbyć pojutrze w greckim parlamencie. Marynarze skutki zaciskania pasa w kraju odczuli bardziej niż inni. Pakiet ustaw przynosi cięcia emerytur, wzrost podatków i znosi wiele uprawnień socjalnych. Podatek od wycieraczek oraz od serwetek w barach wprowadzono w Modenie na północy Włoch. Wezwanie do zapłaty rozesłano do kilkudziesięciu sklepów i lokali. Jak wyjaśniono na łamach Corriere della Sera, nowy podatek jest kreatywną interpretacją przepisów umożliwiających pobieranie dodatkowej opłaty w przypadku reklamowania własnej działalności poza jej miejscem. Na przykład umieszczenie nazwy lokalu na słomiance czy na serwetkach w barze stanowi taką właśnie reklamę. Właściciel jednego z najbardziej znanych i najstarszych barów musi nagle zapłacić 1000 euro. W Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś tak zwany szybki szacunek PKB za pierwszy kwartał. W opinii Piotra Kuczyńskiego z domu inwestycyjnego Xelion można się spodziewać wzrostu tego wskaźnika w okolicach 4%. Czy to będzie 3,8, czy 3,9, czy 4,1, tego oczywiście nikt nie wie, ale prawdopodobnie będzie to tego typu wzrost, wynikający z niskiej bazy zeszłego roku i wreszcie z tego, że ruszyło się użycie środków unijnych i ruszyły inwestycje. No i niewątpliwie popyt wewnętrzny pomaga, no bo w tamtym roku w pierwszym kwartale nie było 500+, a w tym roku jest. Piotr Kuczyński dodaje, że kolejne kwartały też powinny być obiecujące. Czy będą aż tak dobre, tego nie wiemy oczywiście, ale biorąc pod uwagę to, że właśnie zużycie środków unijnych wreszcie ruszy, bo musi ruszyć, bo w tym roku mamy połowę okresu perspektywy budżetowej 14-20, w związku z tym na pewno rząd przyspieszy wydawanie środków unijnych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie szybkiego szacunku PKB poznamy o 10:00. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego zależy poziom oprocentowania kredytów i lokat. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że Rada nie zmieni wysokości stóp i nadal będzie obserwowała wskaźniki gospodarcze. Dane, które napływają z tej gospodarki, są bardzo dobre, raczej przewyższają oczekiwania. Widać z nich, że tempo wzrostu gospodarczego nabiera rozpędu, więc Rada obserwuje sytuację. Jednocześnie mamy nadal niski poziom inflacji. Ta inflacja przyspieszyła na początku roku, ale widać, że teraz się obniża. Decyzja o wysokości stóp procentowych zapadnie dopiero jutro. Obecna podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Standard & Poor's w Stanach Zjednoczonych i Nasdaq ustanowiły wczoraj kolejne w ostatnich tygodniach historyczne rekordy dzięki drożejącym akcjom spółek paliwowych i technologicznych. W centrum uwagi rynków znajdowały się doniesienia z rynku ropy naftowej, która notowała wczoraj mocne ponad 3% zwyżki cen. I tak Dow Jones na zamknięcie wzrósł o 0,41%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,48%, Nasdaq zyskał 0,46%. Złoty nadal mocny, frank szwajcarski kosztuje teraz 3,83 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,81 zł, a funt brytyjski kosztuje w tej chwili 4,92 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. A kolega, przepraszam, to z którą drużyną? Bo ja słyszałem wczoraj, że kolega się nie mógł zdecydować. A właściwie miałem pewien dylemat, ale... Nie. Muszę się zadeklarować już teraz? Proszę to rozważyć we własnym sumieniu, no i zobaczymy. Zapytamy jutro. A mógłbym tak pomagać i tu, i tu? No dobrze. Tu są literki na dziś, proszę bardzo, i proszę kombinować. Okej. A my o pogodzie. Dziś pogodnie będzie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum, na południe i wschodzie możliwe także burze, i to z gradem. Najwięcej opadów na południu kraju. Temperatura od 17 stopni w Tarnobrzegu, Słupsku i Białymstoku, 19 w Świnoujściu, Grudziądzu, Krośnie i Zielonej Górze, do 21 w Legnicy i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Gdy mieć pragnie autorytet bandzior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze pysk. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, ten najpierwszy bierze pysk. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. 227 Trójek. Dzień dobry pani. Ja jestem nauczycielką chemii w liceum ogólnokształcącym i ponieważ dzisiaj temat matury z chemii został tak wywołany, to chciałabym powiedzieć, że nauczyciele stresują się na pewno nie mniej niż uczniowie i chciałabym moim uczniom życzyć super wyników z tej matury i żeby nic, ale to nic absolutnie nie zaskoczyło ich podczas tego egzaminu. Trzymamy kciuki dziś o poranku. Tak właśnie dziś matura z chemii. Za 18,5 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. Z Londynu do Nowego Jorku w 3 godziny i 15 minut. Dziś to niemożliwe, ale jedna z firm twierdzi, że już za 5 lat tak właśnie będzie. Boom Technology pracuje nad samolotem ponaddźwiękowym nowej generacji. Jego poprzednik, legendarny Concorde, został wycofany z użytku w 2003 roku. Powodów było kilka. Wysokie koszty eksploatacji, zagrożenie terrorystyczne i katastrofa takiego samolotu w 2000 roku. Wówczas uznano, że świat nie potrzebuje już lotów naddźwiękowych. Żyjemy przecież w dobie taniego, a nie szybkiego latania. Dla twórców nowego samolotu nie ma to jednak znaczenia. Concorde został zaprojektowany 50 lat temu. Joe Wilder, współzałożyciel i szef inżynierów w firmie Boom Technology. Inżynierowie, którzy go stworzyli, nie mieli dostatecznych technologii pozwalających latać z prędkościami ponaddźwiękowymi. Dziś znacznie więcej wiemy o aerodynamice. Mamy lepsze materiały i silniki. Kompozyty z włókna węglowego pozwalają na realizację projektów o lekkiej, ale mocnej konstrukcji. Bryce Knight, inżynier odpowiedzialny za projekt struktur samolotu. Dodatkowo korzystamy z zaawansowanych programów komputerowych czy drukarek 3D. Projektowanie samolotu już zakończyliśmy i rozpoczęliśmy jego budowę. W ciągu kilkunastu miesięcy nasz pierwszy samolot ma być gotowy do lotu. No rzeczywiście w porównaniu z końcem lat 60., kiedy zaczął powstawać Concorde. Grzegorz Sobczak, redaktor czasopisma Skrzydlata Polska. Mamy do czynienia z bardzo poważnym postępem. Niemniej jednak kwestia konstrukcji to jest tylko jedna część. Hałas jest tym, z czym nam się Concorde chyba najbardziej kojarzy, bo silniki, które pozwalają latać z prędkościami naddźwiękowymi, niestety nie należą ani do cichych, ani do oszczędnych. I w tej kwestii niewiele się zmieniło. Postępy w aerodynamice pozwalają budować samoloty w ten sposób, żeby one nie wytwarzały tego gromu dźwiękowego, który przy Concordzie tak bardzo przeszkadzał. Czyli chodzi o przechodzenie przez barierę dźwięku bez tego uciążliwego hałasu, a w każdym razie ze znacznie zmniejszonym hałasem. Wiadomo, że ten samolot nie musi mieć wielu miejsc pasażerskich, bo takich pasażerów się dużo nie znajdzie, ale jeżeli to będzie powiedzmy kilkanaście, 20 osób, no to już zaczyna mieć troszkę sens. Nawet gdyby pojawiły się samoloty ponaddźwiękowe na skalę masową, które mieściłyby dużo więcej pasażerów niż Concorde, 300, 400, może 500 pasażerów, kto wie, i tak cena podróży będzie dość wysoka, w związku z tym tak naprawdę się nie doczekamy masowych podróży z prędkością naddźwiękową, przynajmniej w dającej się przewidzieć perspektywie kilku dekad. Ale nisza jest. Teoretycznie można rzeczywiście pokusić się o wyłonienie takiej grupy pasażerów. Z Concorde korzystali po pierwsze turyści, którzy mieli ochotę przelecieć się szybciej niż dźwięk, po drugie biznesmeni, którym po prostu było szkoda czasu i byli skłonni zapłacić znaczną cenę za bilet. Obecnie latają liniami lotniczymi różni pasażerowie, którzy płacą naprawdę wysokie ceny za bilety. W zamian dostają dobrej jakości obsługę pokładową, znakomity catering, osobne kabiny pierwszej klasy. Są linie, które zaczęły oferować również apartamenty dla pasażerów na pokładach samolotów szerokokadłubowych, więc potencjalnie pasażerowie, którzy chcieliby, mogliby skorzystać z samolotu naddźwiękowego, istnieją. Pierwszy lot ponad dźwiękowcem nowej generacji jest planowany na 2020 rok. Prędkość, z jaką będzie się można poruszać, to 2,2 macha, czyli prawie 2700 km na godzinę. Dodajmy, że projekt Boom Technology nie jest pierwszym tego typu, także NASA w ubiegłym roku rozpoczęła budowę takiego właśnie samolotu. A te informacje zebrał Kuba Witkowski za 14.08. Jest bardzo. 227 trójek. Gdyby przeliczać tą prędkość, jeden mach to 1226 km na godzinę, to by się zgadzało. Natomiast prędkość dźwięku tyle właśnie wynosi przy ziemi. Natomiast na wysokości 10-11 km jest na poziomie 1056, więc 2,2 macha to jest jakieś 2350 na godzinę, liczę pamięci. Wierzę panu na słowo i na pana pamięć. Bardzo dziękuję za obliczenia. Aha, jeśli chodzi o rozgrywkę poranek kontra popołudnie, to ważna propozycja. Czy już jeszcze padło słowo dziwu? Dziw? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie dopisujemy. Musimy to wszystko sobie spokojnie przeliczyć. No, chodzi o to, żeby uzyskać jak największą liczbę punktów. A państwo także mogą proponować okrzyk zagrzewający poranek do boju. 73533. Do wygrania przed dziewiątą trzy zestawy do gry. Zapraszamy na słówko. No i przed dziewiątą także to słówko poznamy. Krystian Hanke teraz. No to zajrzymy na strony zagraniczne, bo dziś rozpoczyna się w Genewie kolejna runda negocjacji przedstawicieli stron w wojnie domowej pod auspicjami ONZ. Chodzi o Syrię oczywiście. Rzeczpospolita pisze, że na frontach syryjskiej wojny domowej jest od niedawna dość spokojnie, ale co dalej, nie wiadomo. Scenariusze analizy polityczne kreśli w tekście na stronie 9 ten dziennik. Tu jeszcze ciekawostka jedna z zagranic wschodnich Polski. Rosjanie będą kontrolowali samoloty z Mińska. Od poniedziałku pasażerowie samolotów przybywających z Białorusi do Rosji będą poddawani kontroli granicznej. Zgodnie z ostatnią decyzją rosyjskich władz, połączenia lotnicze z Białorusią będą obsługiwane przez sektory międzynarodowe rosyjskich lotnisk. A wcześniej samoloty z Mińska lądowały w Rosji na uproszczonych zasadach obowiązujących dla połączeń wewnętrznych. Moskwa obawia się napływu nielegalnych turystów z zachodu, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. No ale oczywiście temat numer jeden to prezydent Francji i kanclerz Niemiec spotkali się wczoraj. O samym prezydencie Francji, który nominował premiera, też jest sporo. Powrót Bonapartego. W takich słowach pisze o nowym prezydencie Emmanuelu Macronie dziś Rzeczpospolita. Trzymał w poniedziałek Francuzów w napięciu przez kilka godzin. W końcu tuż przed 15 rzecznik prezydenta wyszedł na dziedziniec Pałacu Elizejskiego i w trakcie konferencji prasowej, która trwała 10 sekund, ogłosił nazwisko nowego premiera. Édouard Philippe, związany z republikanami. Ciekawa zagrywka prezydenta Francji. Dość pozytywne komentarze dziś w Gazecie Wyborczej. Trzeźwienie Europy. Bartosz Wieliński pisze, że Unię Europejską pogrążyć miał kryzys w strefie euro, złamać Władimir Putin, który w większości krajów wspólnoty hojnie wspierał nacjonalistów krzyczących o dyktaturze Brukseli, a kręgosłup Zjednoczonej Europie miał przetrącić Brexit. Stało się coś odwrotnego. Europa w niezłym strachu zaczęła się konsolidować. Politycy policzyli, ile ich kraje stracą, gdy Unia faktycznie zacznie się chwiać w posadach. Po wygranej bitwie Europa ma chwilę oddechu i chce ją wykorzystać. No, choćby na zmiany traktatowe iż mocniejszej integracji, do czego wzywa Emmanuel Macron. Nieco bardziej sceptyczna jest Angela Merkel, ale państwo się dość porozumieli. Narodziny Merkrona, tak, takie połączenie dwóch tych nazwisk. Mapa drogowa dla reform Unii Europejskiej, a w razie potrzeby nowy unijny traktat. Takie zapowiedzi padły po spotkaniu obojga polityków. No i jeszcze informacja o tym, że Madryt proponuje radykalne wzmocnienie strefy euro. To współgra z planem nowego prezydenta Francji. Europa dwóch prędkości coraz bliżej. Rząd Hiszpanii, która po latach kryzysu wychodzi z zapaści, przedstawił wczoraj w Brukseli swój projekt silnego jądra Unii. Madryt uważa strefę euro za projekt niedokończony. Oznacza to, że Francja i Hiszpania, kraje należące do koalicji chętnych do ściślejszej integracji, są zagodzeniem twardej dyscypliny finansowej, czego bronią Niemcy, z większą elastycznością i solidarnością w zarządzaniu kryzysami i pobudzaniem wzrostu w krajach gorzej radzących sobie z kryzysami jak Grecja czy Włochy. A być może dlatego jeszcze dziennik pisze o tym duecie Macron i Merkel. Duet jeszcze niedoskonały. Czy się dotrze, zobaczymy. Natomiast to samej Angeli Merkel. Ciekawa analiza zatytułowana Merkel rozkłada Schulza. Do ogrania został jej Putin. No i na razie wynik 3-0. Taki wynik w ostatnich wyborczych potyczkach z Martinem Schulzem uzyskała właśnie Angela Merkel. Maciej Miłosz w dzienniku pisze, w przypadku francuskiego ataku hakerskiego ślady prowadzą na wschód. Mowa oczywiście o kampanii wyborczej. Biorąc pod uwagę, że wczoraj w czeskiej Pradze rozpoczęła się konferencja natowskich ekspertów, której głównym tematem jest przeciwdziałanie manipulacjom wyborczym przez Rosjan, widać, że problem jest naprawdę poważny. O tym, czy Angela Merkel faktycznie wygra Ligę Mistrzów, zadecyduje właśnie jej pojedynek z Władimirem Putinem. Czytamy dzisiaj w dzienniku Gazety Prawnej. Macron i Merkel święcą triumfy, to Gazeta Polska codziennie tytułuje relację, a dodaje do tego jeszcze kilka innych tekstów. Kraje starej Unii pozbywają się uchodźców. Włochy i Niemcy planują uruchomienie specjalnej unijnej placówki w Libii, która ma zatrzymać napływ uchodźców z Afryki Północnej, donosi Codzienna. Według mediów plan jest częścią większej operacji, która zakłada stopniową redukcję uchodźców w Unii Europejskiej. Gazeta zauważa również, że w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego doszło już do drugiego wysłuchania w sprawie petycji dotyczącej dyskryminacji Polaków na Litwie. Dokument został złożony przez gdańskiego prawnika Tomasza Snarskiego 6 lat temu. Według Europarlamentu litewska polityka wobec polskiej mniejszości to dyskryminacja i lekceważenie praw człowieka. Chodzi o zagwarantowanie mniejszości polskiej na Litwie, przestrzeganie jej praw językowych, pisowni nazwisk po polsku, dwujęzycznych zapisów topograficznych polskiego jako języka pomocniczego. Czytamy dziś w Gazecie Polskiej. Dziękujemy bardzo. To Krystian Hanke. Jeszcze w sprawie słówek, których poszukujemy, pufą. Pan słuchacz napisał, że to będzie bardzo wysoko punktowane. Troszkę szybko tak przeliczyłem rzeczywiście, ale poprzednie propozycje jakoś takie mam wrażenie, że troszkę więcej punktów możemy dostać.